दूसरी तरफ गार्डन में श्रेया अंतरा से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करते हुए बोली, बाय द वे अंतरा, तुम्हारा फर्स्ट ईयर तो इन्हीं सब में निकल गया, तो क्या तुम दोबारा फर्स्ट ईयर अपनी डिलीवरी की बात करोगी? उसकी बात सुनकर अंतरा नॉर्मली बोली, क्यों, मैं दोबारा फर्स्ट ईयर रिपीट क्यों करूंगी? रिपीट करने से तुम्हारा क्या मतलब है, मैं समझी नहीं, श्रेया कंफ्यूज होकर बोली। तो अंतरा स्ट्रॉबेरी खाते हुए नॉर्मली बोली, मेरा मतलब ये है कि मैंने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर रखा है और ये जो फाइनल एग्जाम होगा बस यही मुझे देना है। उसकी बात सुनकर श्रेया बोली, ओ यानी तुमने अपनी स्टडी वहां रहकर भी की थी? अंतरा स्ट्रॉबेरी खाते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ वहाँ मुझे पढ़ाई करने की इजाजत थी, और तुम्हें पता है मेरा एडमिशन भी ऑलरेडी हो रखा था, और तो और मेरे पास बुक्स और सारी नेसेसरी चीजें थी। श्रेया अंतरा की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। कुछ वक्त बाद सारी बातें खत्म हुई और फिर श्रेया अपनी जगह से उठते हुए बोली, ओके तो अब मैं चलती हूँ, काफी लेट हो गया, आज मुझे डैड से भी मिलने जाना है, सो बाय, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। अंतरा ने भी उसे बाय कह दिया और श्रेया वहां से निकल गई। अंतरा फिर वहीं गार्डन में बैठकर स्ट्रॉबेरी खाती रही। शाम का वक्त था अब, इस वजह से उसे सनसेट देखते हुए काफी अच्छा लग रहा था। वहां एक नौकर उसकी देखभाल के लिए खड़ा था। तभी अंतरा का कुछ और खाने का मन हुआ और वो उस नौकर से प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, मुझे क्रीमी कपकेक खाना है, क्या आप मुझे वो लाकर देंगे? जिसे सुनकर वो नौकर वहीं कुछ देर खड़ी रही। तो अंतरा उसे घूरते हुए बोली, क्या हुआ, आप जा क्यों नहीं रहे? नौकर अपना सर झुकाते हुए बोला, मैम आपको क्या खाना है क्या पीना है ये सब छोटे बाबा ने डिसाइड किया है, तो एक बार आप उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि आपके डाइट चार्ट में ये नहीं है जो आप खाने का बोल रही हैं। ये सुनकर अंतरा का मुंह फूल गया और वो अपने पेट को सहलाते हुए बोली, देखा कपकेक, इसी तरह आपके डैड मुझे परेशान करते हैं, और फिर जब मैं उन्हें बोलूंगी तो कहेंगे कि मैं बहुत जुबान चलाती हूँ। अब आप ही बताओ, मैं अपने मन का कुछ खा भी नहीं सकती, मनाली में भी यही था और अब यहाँ भी वही हो रहा है। अंतरा फिर नौकर से हल्के गुस्से में बोली, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपकी शिकायत दादी से करूंगी, फिर आपको वो डांट लगाएंगी। नौकर उसकी बात पर तुरंत नामे सर हिलाता है और वहां से जल्दी से कपकेक लाने चला गया। वहीं अंतरा ये देखकर मुस्कुरा दी और स्ट्रॉबेरी अपने मुंह में रखते हुए बोली, अब मैं यहाँ हूँ इसलिए दानिश मुझ पर अपना कोई ऑर्डर नहीं चला सकते। फिर तभी नौकर अंतरा के लिए कपकेक लेकर आया और उसे अंतरा को सर्व किया। अंतरा कपकेक को देखकर बोली, कपकेक, देखो हम दोनों का फेवरेट क्रीमी कपकेक आ गया, अब मम्मा जल्दी से इसे खाती है जिससे आप भी खा सको, ओके? ये कहते हुए अंतरा उसे खाने लगी। तभी पैलेस के बाहर एक लंबी काली कार आकर रुकी और दानिश उसमें से बाहर निकलकर पैलेस के अंदर की ओर आने लगा। पर तभी उसकी नजर गार्डन में अकेले बैठी अंतरा पर गई, जो इस समय टिश्यू से अपने मुंह को साफ कर रही थी। दानिश उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अंतरा उसकी बात सुनकर चौंकते हुए बोली, आप ऐसे अचानक से कैसे प्रकट हो जाते हैं, कहीं आप भूत तो नहीं है ना? ये कहकर अंतरा खुद के चेहरे को जल्दी जल्दी साफ करने लगी। वहीं दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, तुमने कुछ खाया है ना अभी? अंतरा उसकी बात सुनकर बात बदलते हुए बोली, वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। अंतरा को खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रही थी। दानिश उसे अपनी नजरें छोटी करके घूरते हुए बोला, जैसे पहली बार लगी थी सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा मुंह फुलाकर बोली, अच्छा तो कैसी लगी थी पहली बार? दानिश उसके हाथ को पकड़कर उसे ठीक से खड़े करते हुए कैजुअली बोला, बिल्कुल सिली। अंतरा ये सुनकर चिढ़ गई और बोली, क्या, मैं आपको पागल लगी थी, पर वो क्यों दानिश? दानिश उसके होठों को अपनी उंगलियों से टच करते हुए बोला, क्योंकि तुम एक बलून के लिए बीच सड़क पर खड़ी होकर एक सिली गर्ल के जैसे रोए जा रही थी। अंतरा अपने होंठ बाइट करते हुए अपनी पलकें झुकाते हुए धीरे से बोली, वो तब तो मैं छोटी थी ना इसलिए, और मुझे तब बलून पसंद था और आपने फिर मेरे लिए पूरी दुकान ही खरीद ली थी। ये कहकर अंतरा धीरे से हंसने लगी। दानिश उसे हंसता देखकर उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोला, वो बहुत छोटी चीज थी सिली गर्ल, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुका सकता हूँ। ये कहते हुए दानिश कुछ पल गहराई से सोचने लगा। वहीं अंतरा उसे सोच में डूबा देखकर बोली, आप खुद से क्या सोचते रहते हैं दानिश? दानिश इस पर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मुझे एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए होती है, जो कि मेरी नजरों में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट मैं खुद हूँ। ये सुनकर अंतरा पागल होने वाली थी और वो मन ही मन बोली, ये इंसान कितना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तभी दानिश उसके होठों के करीब झुकने लगा, जिसे देखकर अंतरा जल्दी से दानिश को खुद से दूर करके बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? हम बाहर हैं और अब कपकेक हमें सुन भी रहा है। दानिश उसकी बात सुनकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, आई डोंट केयर, आगे जाके वो भी अपनी वाइफ से रोमांस करेगा तो उसे अभी से ही अपने डैड से सीखते रहना चाहिए। ये कहकर दानिश वापस से अंतरा के होठों के करीब बढ़ा। अंतरा दानिश की शर्ट को एक हाथ से पकड़ लेती है और दूसरा हाथ अपने पेट पर रख लेती है। वो दानिश के करीब आने से पिघल रही थी। दानिश उसे सॉफ्ट किस करने लगा। अंतरा को वो किस आज बहुत सुकून दे रही थी, जिस वजह से उसने दानिश को फिर खुद से दूर नहीं किया। वहीं दानिश उसे जी भर के किस कर रहा था और जब वो सेटिस्फाइड हुआ तो उससे अलग हुआ। अंतरा गहरी गहरी सांस लेते हुए उसके सीने पर अपना सर रख लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दानिश उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उधर गार्डन में शिशिर और बिपाशा जी दोनों साथ में अंतरा के पास आ रहे थे, पर वो दोनों जब अंतरा और दानिश को ऐसे साथ में देखते हैं तो बिपाशा जी तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, चलिए दानिश उसे लेकर आएगा। शिशिर जी ने भी अपना सर हिलाया और उनके साथ वापस अंदर चले गए। वहीं दानिश अंतरा को लेकर अभी अपनी बाहों में खड़ा ही था कि कपकेक ने अंदर से पेट में किक किया। दानिश, जिसका एक हाथ अंतरा के पेट पर था, वो उस किक को फील करते हुए अंतरा से धीरे से अलग हो गया और अंतरा के पेट को फील करने लगा। अंतरा गहरी सांस लेते हुए दानिश को देख रही थी। दानिश बड़े ध्यान से अंतरा के पेट पर अपने हाथ चलाते हुए बोला, ये बच्चा हमारे बीच आ रहा है सिलीगल। अंतरा दानिश की बात सुनकर उसे घूरते हुए अपने पेट को ढक कर बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला कपकेक ने ऐसा क्या कर दिया? दानिश ठंडी नजरों से अंतरा को देखते हुए बोला, मैं जब तुम्हारे करीब था तब ये बीच में आया, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच मेरा खुद का खून भी नहीं आ सकता सिलीगल। अंतरा दानिश की ये बात सुनकर हैरानी से बोली, दानिश, वो हमारा बच्चा है और वो अभी पेट में है और यहाँ आप ऐसी बातें कर रहे हैं उसे लेकर? दानिश अंतरा के होठों को सहलाते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोला, सो व्हाट सिलीगल, ये भले ही मेरा बच्चा हो पर तब भी उसका कोई हक नहीं हमारे बीच आने का। तुम पर हमेशा से सिर्फ इकलौता हक मेरा होगा और ये बात तुम अच्छे से जान लो। ये कहकर दानिश अंतरा को देखने लगा। वही अंतरा लाचारी से अपना सर हिलाती है और फिर दानिश उसके हाथ को पकड़कर उसे संभालते हुए अंदर पैलेस में ले आया। अंतरा उसे मुंह फुलाते हुए घूर रही थी। अब तक रात हो चुकी थी और सभी घर वाले डाइनिंग एरिया में दानिश और अंतरा के आने का ही इंतजार कर रहे थे। ध्रुवी भी अब तक ध्रुव के साथ ऑफिस से वापस आ चुकी थी। दानिश अंतरा को लेकर सीधे डाइनिंग एरिया में गया और अंतरा को ठीक से चेयर पर बैठाया। अंतरा अपना सर नीचे करके चुपचाप बैठ गई। दानिश अपनी चेयर पर बैठ गया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। घर में ध्रुव ने सबको बता दिया था कि दानिश इंडिया से बाहर था। बाकी अंतरा से वो सब जान ही चुके थे, जिस वजह से किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। तभी ध्रुवी किचन से गाजर का हलवा एक बोल में लाते हुए अंतरा से बोली, आज मैंने तुम्हारे लिए और कपकेक के लिए गाजर का हलवा बनाया है, इसे टेस्ट करो और बताओ कैसा बनाए। ये कहकर वो अंतरा के बोल में गाजर का हलवा रखने लगी। अंतरा स्माइल करते हुए कपकेक से बोली, कपकेक देखो, बड़ी मम्मा ने आपके लिए आपकी मम्मा का फेवरेट हलवा बनाया है, जिसे मैं आपको टेस्ट कराऊंगी। ये कहते हुए अंतरा ने हलवे का पहला बाइट खाया, जो वाकई टेस्टी था, और इस पर वो ध्रुवी की तारीफ करते हुए बोली, वाओ ध्रुवी दी, सच में बहुत टेस्टी हलवा है। ध्रुवी ये सुनकर मुस्कुराई। वहीं दानिश अंतरा को घूरते हुए उसकी प्लेट में अलग से खाना सर्व करता है और इमोशनलेस होकर बोला, तुम्हें इसे भी खाना है। कहते हुए दानिश उसे अलग से सूप का बोल देता है। अंतरा दानिश की बातों को इग्नोर करके बिपाशा जी से बोली, माँ मुझे वो सैलेड देना। बिपाशा जी ने उसे सैलेड पास किया। इस वक्त सभी अपने अपने डिनर में बिजी थे। उधर दानिश अंतरा के इग्नोरेंस को घूरते हुए वापस उससे बोला, वो स्पाइसी ज्यादा है जो तुम्हें हार्म कर सकता है, तुम पहले ये सूप पियो। ये कहते हुए दानिश सूप पिलाने के लिए आगे बढ़ा, पर अंतरा उसे फिर इग्नोर करके ध्रुवी से पानी मांग लेती है। दानिश का लहजा अब सर्द हो गया। तभी दानिश अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। अंतरा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, हालांकि उसने कस कर नीचे टेबल को पकड़ लिया था। दानिश बिना कुछ कहे उठकर वहां से चला गया। वहीं शिशिर जी उसे जाते हुए देखकर सभी से बोले, इसे क्या हुआ? इसने खाना क्यों नहीं खाया? अंतरा ने होठों को भींच लिया और वो दानिश को ऊपर रूम की तरफ जाते हुए देखने लगी। बिपाशा जी फिर शिशिर जी से बोली, शायद उसे भूख नहीं होगी, आप परेशान मत हो। शिशिर जी खाना खाते हुए बोले, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है जो आज वो इतना बिगड़ गया है। ये सुनकर बिपाशा जी उन्हें घूरने लगी और फिर सभी अपना अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। अंतरा को ध्रुवी से कुछ देर बात करनी थी, जिस वजह से दोनों गार्डन में बात करने चले गए। उन्हें बात करते करते काफी देर हो गई, तभी ध्रुवी बोली, किट्टू रात ज्यादा हो गई है तो तुम्हें और कपकेक को अब आराम करना चाहिए, तुम रूम में जाओ। ये कहकर ध्रुवी अंतरा को अंदर ले आई। तभी ध्रुवी के पास ध्रुव का मैसेज आया, जिसे देखकर ध्रुवी का चेहरा लाल हो गया। अंतरा उसे देखकर कुछ समझ गई और स्माइल करते हुए बोली, दी क्या ध्रुव जीजू का मैसेज है? उन्होंने क्या लिखा है, दिखाइए। ये कहते हुए अंतरा उसे छेड़ने लगी। वहीं ध्रुवी ब्लश करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है किट्टू। अच्छा तुम अब जाओ, मुझे कुछ ऑफिस से रिलेटेड काम है तो मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए ध्रुवी तुरंत अपने रूम में चली गई। वहीं अंतरा उसे जाते देखकर मुस्कुराने लगी और तभी उसे दानिश के बारे में याद आया और वो कुछ सोचते हुए ऊपर दानिश के रूम की तरफ चली गई। दूसरी तरफ ध्रुवी जब रूम में पहुंची, तभी ध्रुव ने गेट को लॉक कर दिया और ध्रुवी को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, इतनी देर क्यों लगाई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। ध्रुवी ध्रुव को खुद से दूर करते हुए बोली, सब पता है मुझे आप किसके लिए वेट कर रहे थे, पर मुझे सोना है इसलिए गुड नाइट। ये कहकर ध्रुवी शर्माते हुए बेड के पास जाने लगी, पर ध्रुव उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, सॉरी मिसेस ध्रुव ओबेरॉय, पर आज आपको सोना नहीं बल्कि जागना है। ये कहते हुए ध्रुव ध्रुवी को बेड पर लाकर सुलाता है और उसके ऊपर आकर उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है और किस करने लगता है। ध्रुवी भी ध्रुव में खो गई और उसे फील करते हुए अपने हाथों को उसके बालों में चलाने लगी। कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े एक एक कर फ्लोर पर गिर गए और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए एक दूसरे में खो गए। क्यों कर रही है अंतरा इग्नोर दानिश को, अब क्या करेगा दानिश? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।